็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณยางถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นการหาตัวแทนนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะตอนนี้คุณตั้มอยู่กับเราครับสวัสดีครับตั้ม ประธานโทษคร ับ เบิร์ดโทษทีเบิร์ดโทษทีโทษทีโทษทีเมื่อกี้ตั้มเป็นสายแรกโทษทีครับเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดนะครับสวัสดีครับเบิร์ด ฮะตอนนี้เบิร์ด โทรจากที่ไหนครับ โทรจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี ่ร้อยเอ็ดอยู่อำเภออ ยู่ที่อำเภอเสระภูมิครับผม อ่ะฮะอยู่ใกล้จากอำเภอเมืองไหมครับ ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ43กิโลเมตรครับผม แล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร ผมอยู่คนเดียวครับ คนเดียวด้วยนะอ้าวถ้างั้นพี่ไม่แน่ใจว่าณตรงนู้นนะบรรยากาศเป็นยังไงถ้าอยู่ในห้องอยู่ในบ้านก็ดับไฟซะหน่อยสร้างบรรยากาศสักนิดก็ได้นะครับ ครับมืดหมดครับ มืดหมดเลยนะเอาฮะสัญญาณชัดเจนดีมากเลยครับนะแล้วตอนนี้ฟังผ่านอะไรฮะผ่าน Facebook YouTube นะสัญญาณโอเคนะ โอเคครับ ได้ครับท่านย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาสิครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณยางถนนเส้นเนี้ยน้องไปเจออะไรมาครับ ครับผมก็ขออนุญาตเท้าความก่อนนะครับพี่ป๋องก็ผมเป็นคนอำเภอเสรภูมิโดยกำเนิดนะครับแล้วก็ผมไปศึกษาต่อที่จังหวัดมหาสารคาม ครับ ช่วงนั้น2ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ใกล้จะจบแล้วนะครับ ก็ทำวิจัยซึ่งกว่าจะเสร็จวันนั้นประมาณตีหนึ่งเกือบตีสองครับย่างตีสองผมก็เป็นช่วงฤดูหนาวแบบนี้แหละครับพี่ป๋องก็น่าจะประมาณเดือนใกล้ๆเกือบเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งอากาศจะเย็นมากแล้วผมก็จะเดินทางกลับซึ่งมันมีธุระด้วยก็จะกลับมาที่อำเภอเสรภูมิซึ่งระยะทางจากจังหวัดมหาสารคามมาที่เสรภูมิก็ประมาณ99กิโลครับก็ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆก็ผ่านมาถนนเส้นที่ตัวเองผ่านประจำครับก็เป็นหลังราชภัฏแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่ขอชื ่ อซึ่งเป็นถนนแยกออกจากถนนใหญ่เป็นทางเข้าหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน ครับ ซึ่งมันเป็นทางโค้งแต่ไม่โค้งมากครับเป็นโค้งนิดหน่อยครับก็ด้วยความเคยชินผมขับรถเก๋งอะครับด้วยความเคยชินผมก็รู้ว่ามันเป็นโค้งพอผมขับมาถึงตรงนี้ผมใช้ความเร็วตอนนั้นผมจำได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ70ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ครับ ผมได้เขาเรียกสต็อปไฟสูงขึ้นเพราะมันเป็นทางโค้งครับพี่ผมก็เลยสต็อปไฟสูงขึ้นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นนะครับ คือ ถามว่ามันชัดเจนมากที่ว่าผมจำได้แบบติดตาจนถึงทุกวันนี้เป็นประสบการณ ์ ที่ไม่เคยลืมแล้วก็เป็นแล้วผมก็ไม่ผ่านขึ้นนั้นอีกจนปัจจุบันนี ้เนาะ คือผมเจอเด็กอายุประมาณ9ขวบ1คนนะครับแล้วก็ผู้ชายอายุประมาณน่าจะ40กว่า คร ับ นะครับแล้วก็ผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลประมาณอายุน่าจะประมาณ40กว่าเหมือนกันครับที่ถนน2เลนนะครับฝั่งซ้ายมือของผมเป็นทุ่งนาแล้วถนนมันเป็นถนนยกระดับสูงประมาณ5เมตรฝั่งขวามือผมเป็นต้นยูคาลิปตัสปลูกเป็นแถวตามทางโค้งที่พอจะต้องไฟสูงขึ้นแล้วเห็นคน3คนยืนอยู่ตรงกลางถนนเลยครับ ฮะเห็น ยืนเลยครับ 3คนยืนอยู่กลางถนน ชัดเจนมากครับ แล้วมีเด็ก ณ วีณวีมีผู้หญิงใส่ชุดพยาบาล ใช่ครับแล้วก็เด็กณวินาทีนั้นโอ้ผมขนลุกณวินาทีนั้นผมไม่คิดอะไรแล้วครับคือไม่มีแม้กระทั่งเบรกที่คือผมปล่อยรถ โอ้ย ปล่อยรถมันลงนู่นเลยพี่ลงไอ้ลงฝั่งซ้ายมือ เดี๋ยวนั้นลงคือลงหมายถึงว่าเราเสียหลัก ลงข้างเสียหลักลงไปเลยครับ ลงข้างทางเลย คือจังหวะนั้นผมรู้แล้วว่ารถลอยได้ครับลอยลงไปเลยพี่ลอยลงไปแล้วก็คว่ำทั้งหมดสี่ตลบล้อรถเก๋งทั้งสี่ล้อขาดออกหมดไอ้หลังคาก็บี้ลงมาข้างหน้าหลังบี้เข้าหมดครับ ครับ แล้วมันไม่มีบ้านคนนะพี่แถวนั้นไม่มีบ้านคนแม้แต่หลังเดียว คือ ผมเปิดประตูออกมาผมมาร้องโอ้ยโอ้ยผมประธานโทษนะครับเป็นภาษาอีสานผมพูดออกมาเลยว่า คือเหตุการณ์จังซี่เนาะเป็นหยังคือจังมาเหตุจังซี่ผมพูดอันนี้ผมว่าทำไมถึงมาทำกับผมอย่างนี้มาขวางทำไมอะไรประมาณนี ้ แล้วผมก็โทรเรียกรถโรงพยาบาลผมเดินขึ้นไปตรงถนนผมมันมองไม่เห็นอะไรแล้วพี่คือมันมืดหมดผมนอนอยู่กลางถนนเลยตรงที่ผมเจอเขานั่นแหละทั้งสามคน เดี๋ยวนะคุณลงจากรถมาแล้ว ค ุณก็มานอนตรงจุดที่คุณเห็นสามคนนี ้ แล้วก็นอน ไปไม่ไหวแล้ว นอนตรงกลางถนนเลยล่ะ ใช่ครับผมไปไม่ไหวแล้วผมเจ็บหน้าอกมากผมทรุดลงตรงนั้นผมว่าจะเดินไปให้มันถึงถนนใหญ่ถนนหกเลนนะครับแล้วไม่นานผมก็โทรเรียกรถโรงพยาบาลมาก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจก็มาตรวจว่าแอลกอฮอล์อะไรก็ไม่มีทุกอย่างปกติเช้ามาพี่คนในหมู่บ้านเขาพูดกันทั้งให้แซ่บเลยว่าไม่รอดแน่นอนยังไงก็ไม่รอด ดูจากสภาพรถไม่น่ารอด ใช่ครับ ใ ช่ ครับ เขาตามมาที่โรงพยาบาลครับบางส่วนมาถามผมว่าทำไมถึงได้ไปลงอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าทำยังไงถึงรอดและไม่มีแผลเลือดออกแม้แต่แผลเดียวซึ่งมันเหลือเชื่อแล้วไอ้ถุงลมก็ไม่กางด้วยนะครับ ครับ เบลผมก็ไม่ได้คาดวันนั้นแล้วเขาผมเลยพูดให้เขาฟังว่าผมเห็นมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กแล้วก็ถามว่าเด็กใส่เสื้อสีอะไรผู้หญิงใส่เสื้อสีอะไรผู้ชายใส่เสื้อสีอะไรซึ่งผมก็บอกไปหมดซึ่งมันเป๊ะอ่ะเขาคนที่นั่งฟังเป็นโอ้ชาวบ้านชาวบ้านบ้านนี้ที่อยู่หลังมอแห่งนี ้ สามสิบกว่าคนคนลุกหมดพี่ซึ่งเขาบอกว่าผมบอกได้ตรงเป๊ะทั้งที่ผมไม่เคยรู้มาก่ อ นแล้วตรงที่รถผมตรงท้ายรถน่ะไอ้ที่ผมลงไปอ่ะมันจะมีท่อน้ำขนาดสูงประมาณเมตรครึ่งท่อน้ำลอดถนนนะครับแล้วจะมีตะแกรงเหล็กอยู่ข้างในด้วยเขาเลยเล่าให้ผมฟังว่าครั้งแรกอ่ะมีพยาบาลขับรถเก๋งเหมือนกันกับผมนี่แหละออกเวียนมาครับคล้ายๆกับว่าจะหลับในแล้วก็เสียหลักก็พลิกคว่ำตรงนั้นก็เสียชีวิตคาที่เลยแล้วผ่านมาปีต่อมาก็เป็นผู้ชายตอนกลางคืนจะไปทางภาคอีสานตามบ้านนอกเขาจะไปหาสองหนูยิงหนูก็เสียหลักชนกับเสาไอ้ทางโค้งอ่ะมันเป็นเสาลายคอหักเสียชีวิตคาที่ครับแล้วปีต่อมาเป็นช่วงฤดูน้ำหลากเด็กนะครับไปเล่นน้ำเล่นน้ำแล้วคล้ายๆกับว่าไม่รู้ว่ามันมีตะแกรงเหล็กอยู่ข้างในก็จะชวนกันเล่นแบบมุดอีกจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งในช่องน้ำไหลตัวนี้มุดเข้าไปไปติดครับออกไม่ได้ครับเพราะน้ำมันไหลแรงมากเพราะติดแม่น้ำชีครับพี่แม่น้ำชีก็เสียชีวิตตรงนั้น เฮ้ยขนลุก แล้วเขาก็เล่ากันแบบมาบอกผมเลยนะว่าสงสัยเขาจะเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนหรือเอาไปเป็นคนที่อยู่ด้วยอะไรประมาณนี ้ ซึ่งโอ้แล้ววันแล้วมันห่างจากวันที่หวยออกประมาณ4วันนะพ ี ่ป้ายทะเบียนรถผม ครับ กอไก่ขอไข่8088ถูกหมดทั้งหมู่บ้านครับ ถูกทั้ ง3ตัวทั้ง2ตัวพี่ ครับ หวยตัวเลขล่างออก88เลขบนออก088นะ3ตัวท้ายแบบโอ้โหถูกกันสนั่นหวั่นไหวแล้วสภาพรถไม่รู้ว่าพังเยอะไม่เยอะนะครับแต่ตำรวจให้ไอ้อู่เข้ามาลากเอาอ่ะเขาตีราคาให้รถเพิ่งโตโยต้านะครับเพิ่งออกมาได้แค่ปีเดียวเขาตีราคาให้แค่หมื่นเดียวครับ คือแสดงว่าตีเป็นซากเลยนะ ใช่ครับเพราะมันใช้ไม่ได้สักส่วนเลยครับพังหมด โอ้โหเดี๋ยวตีมันซากคือหมื่นหนึ่งคือแสดงว่าสภาพรถคือมันทำอะไรไม่ได้เลยนะ มันเละหมดครับพี่ข้างหลังอ่ะเหลืออีกเขาบอกว่าเหลืออีกแค่สองข้อมือครับถึงถังแก๊สครับ ถ้าถึงปุ๊บแสดงว่ามันมีสิทธิ์จะบึ้ม ใช่ครับผมก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดตรงนี้ครับ โอ้ยดีก่อนคุณโชคดีคืออยากจะบอกว่าคุณ ไม่ใช่โชคดีพี่คือผมเชื่ออย่างหนึ่งและผมเชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้ผมสิ่งที่ทำให้ผมหนึ่งแค่คาดปลอดภัยแล้วก็เหมือนว่าจะเกิดอุบัติเหตุบางครั้งจะถึงชีวิตแต่ผมก็ไม่ถึงคือมันมีสิ่งหนึ่งที่เชื่อไหมวันนั้นผมไม่ได้แขวนผ้าตอนผมเห็น คว ิญญาณทั้งสามดวงนี้แล้วผมรู้แล้วว่ารถเสียหลักรถจะไปแล้วคือยังไงคือผมไม่รอดอยู่แล้วผมคิดอย่างเดียวพี่ในความคิดสาธุคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมพอผมเรียกจบเท่านั้นแหละพี่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มรู้สึกตัวแค่นี ้ ใช่ครับแล้วเป็นแบบแม่ผมมาเห็นสภาพรถแล้วก็ตายหัวครับเอกสารที่ทำมาให้เยอะหลังรถอ่ะกระจายเต็มทุ่งนาเลยครับพี่แล้วอีกอย่างคือที่มันพีคไปมากกว่านั้นคือมันเฉียดเสาไฟฟ้าไปแค่ศอกเดียวครับ เสาไฟฟ้าแรงสูงครับศอกเดียวจริงๆพี่ลอยที่มันไอหน้ารถมันสักไอ้มันสักลงไปในดินนะครับมันปักลงไปในดินห่างได้แค่ศอกเดียว โอ้โหเดชบุญคือจะอะไรก็ตามแต่คือกำลังจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือพระคุณพ่อแม่ทำให้ตัวคุณเบิร์ดเนี่ยรอดมาได้ ใช่ครับพี ่โอ้ แล้วเพื่อนๆที่แบบเพื่อนๆที่อยู่ราชภัฏที่สารคามอ่ะเขาแบบโอ้โหตามมาถึงที่ครับตามมาเช้าเช้าวันต่อมาพอเขาทราบข่าวจากเพื่อนๆในกลุ่มเขาก็มากันทั้งห้องมาทั้งไอ้คณะนะครับมาดูเขาบอกว่ามันไม่รอดนะครับยังไงมันก็ไม่รอด คร ับ แล้วเขามาเห็นแบบไม่มีแผลไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่ผมลงได้ประมาณ4เดือนบางที ่ ก็มีนักศึกษาของมอที่ละเอียดนี่นะครับที่เสียชีวิตตรงนั้นแทนผมครับไปเสียหลักชนกับต้นยูคาลิปตัสคอหักคาที่เหมือนกัน ที่เดียวกัน ที่เดียวกันกับผมเลยครับแต่ว่าผมลงด้านซ้ายแต่เด็กมันไปลงด้านขวา เบิร์ดลองถามหน่อยสิตรงจุดนั้นเนี่ยมีชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยนะนำเอาเขาเรียกว่าตั้งศาลหรือว่ามีการเอาอาหารคาวหวานมาวางเพื่อเส้นไหว้ผีสางอะไรไหมฮะ ไม่มีนะพี ่ไม่มีเลย ไม่มีครับคือเขาจะเป็นแบบว่าหมู่บ้านนี้มันจะเป็นหมู่บ้านของอยู่ใกล้กับหมู่บ้านของวัดเกจิดังของภาคอีสานนี่แหละครับแล้วทีนี้เขาจะถ้าเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำเลยมีแต่จะนิมนต์พระมาสูตรถอดธรรมดาครับ นะครับแต่ฟังเรื่องคุณเบิร์ดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้หาตัวตายตัวแทนนะเหมือนเขาหาคนมาอยู่ร่วมด้วยนะเพราะสมมติถ้าบอกว่าเป็นการหาตัวตายตัวแทน คนผมรู ้นึกออกมาคือผมคิดเองนะผิดถูกไม่รู้นะคือสมมติถ้าบอกว่ามาหาตัวตายตัวแทนแสดงว่า1คนมาอยู่1คนไปถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่านี่เด็กก็ยังอยู ่อยู่ ชุดพยาบาลผู้หญิงก็ยังอยู่ผู้ชายก็ยังอยู่แสดงว่าไม่ได้หาตัวตายตัวแทนสิแสดงว่าถ้าสมมติว่าจะบอกว่าผู้ชายมาเสียแล้วผู้หญิงมาเสียต่อแสดงผู้ชายต้องไปวิญญาณผู้หญิงยังอยู่ถูกไหมฮะแต่นี่ปรากฏว่าเด็กก็ยังอยู่ที่ว่ามาจมน้ำน้องพยาบาลมาเสียรถคว่ำผู้ชายว่ากันไปแสดงว่าหนึ่งในนั้นก็คือเบิร์ดที่เขาอยากเอาจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เราโชคดีที่เรารอดมาได้เดี๋ยวโทษนะฮะไม่มีบาดแผลไม่มีเลยฮะ ไม่มีพี่มีแต่อาการเคล็ดตรงหน้าอกแค่นั้นที่ใหญ่หน้าอกผมไปกระแทกพวงมาลัย แค่นั้นเอง แค่นั้นเอง เหรอ คือนั้นวินาทีนั้นนะครับพี่ไม่เป็นผมไม่รู้คร ับ คือมันเห็นแบบพอต๊อปไฟสูงขึ้นปุ๊บโอ้โหพี ่คือ ด้วยอาการตกใจไม่มีเบรกแล้วก็ไม่แตะคันเร่งคือถอนคันเร่งแล้วก็คือ โอ้โห ปล่อยเลยครับ คือผมพยายามนึกว่าผมเป็นเบิร์ดนะหรือว่านั่งมากับเบิร์ดด้วยไงจังหวะที่คุณเตาะไฟสูงขึ้นมาแล้วสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยผมพยายามจะเห็นตามไงเห็นเป็นเด็กเห็นเป็นผู้ชายเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะ ช่วงเวลาจะตีหนึ่งจะตีสองเนี่ยมันไม่มีใครที่ไหนไปยืนตรงนั้นหรอกครับ เพราะ มันห่างจากหมู่บ้านมันเป็นระยะทางระหว่างหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรแล้วคือมันไม่มีบ้านคนแม้แต่หลังเดียวแล้วใครที่ไหนจะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอีกอย่างคือผมไม่รู้ประวัติตรงนั้นมาก่อนมันเป็นทางลัดนะครับทางลัดที่จะเข้าไปหมู่บ้านผม อ ีกเส้นทางหนึ่งคือปกติมันจะต้องเว้นวิ่งเส้นร้อยเอ็ดอำเภอธวัชค่อยมาอำเภอเสรภูมิแต่นี้ผมวิ่งเส้นร้อยเอ็ดเสรภูมิเลยมันเป็นเส้นทางลัดครับ แล้วชาวบ้านรู้กิตติศัพท์ดีถึงเส้นนี้เขารู้เลย ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเขาจะรู้หมดกิตติศัพท์นี้คือแต่ก่อน2ปีหลังนะพี่พอหลังจาก3ทุ่มหรือว่า2ทุ่มเป็นต้นไปแม้แต่นักศึกษายังไม่ขี่รถผ่านเลยครับ หรอมีข้อความส่งมาจากคุณชินฮะถามว่าถนนเส้นไหนผมอยู่อำเภอโพนทอง อ๋อ ครับ เส้นลัดไปบ้านนากระตึบครับ หรอฮะโอ้คือผมบอก ผมไม่รู้ นะผมไม่ได้คนละแวกนั้นนะผมไม่รู้นะแต่ว่าคนไหนที่อยู่โซนนั้นผมว่าพอจะเดาออกนะ นะฮะตามที่ตามที่เบิร์ดบอกนะ แต่ตอนฟังด้านขวามือมันจะเป็นป่าหมดเลยพี ่ ต้นยูคาลิปตัสแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบคือเขาตัดต้นยูคาออกแล้ว แบบ โอ้โหไม่เป็นผมไม่รู้จริงๆผมตัดสินใจมานานมากกว ่ าที่ผมจะส่งเรื่องเข้าไปว่าจะเล่าให้พี่ฟังเพราะว่าผมคิดแล้วคิดอีก โอ้ขอบคุณมากที่นำประสบการณ์มาแชร์กันนะแล้วผมเชื่อที่เบิร์ด มันก็ยังมี อ ีกซึ่งมันยังมีอีกหลายเรื่องตั้งแต่สมัยตอนผมที่ยังเรียนอยู่ประถมก็มีเป็นเรื่องที่แบบเห็นจัดจ่าเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสหน้าค่อย มีโอกาสหน้าแล้วคุยกันนะ ครับเป็นเรื่องจัดเกี่ยวกับเรื่องที่ดังมากๆเกี่ยวกับผีแม่ไม ้โอเคเลยไว้ครั้งหน้านะเบิร์ดนะได้เลยครับขอบคุณมากเบิร์ดครับ ขอบคุณครับ โอ้ขอบคุณมากสวัสดีครับนี่สายไกลมาจากขอนแก่นนึกว่าฟังนะขอนแก่นนึกว่าฟัง